मंत्र पाठ करते हैं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, 55वे सूत्र का अर्थ बताइए निरंजन जी। शब्दार्थ व्यवस्था अप्रतिषेध, शब्द और अर्थ की व्यवस्था से प्रतिषेध नहीं होनी चाहिए शब्दार्थ संबंध का। आगे, शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्था व्यवस्था दर्शनात् अनुमीयते अस्ति। शब्द और अर्थ का ज्ञान व्यवस्था देखा जाने से अनुमान होता है। शब्द अर्थ संबंधों व्यवस्था कारण ये शब्द और अर्थ की व्यवस्था ये है ऐसे शब्द और अर्थ की जो संबंध है ये शब्द मात्र से अर्थ मात्र हाँ जी सत्यवीर जी प्रारंभ से बताइए। शब्दार्थ प्रत्ययस्य से लेके शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्था देखना अनुमित अस्ति। शब्द और अर्थ के ज्ञान की व्यवस्था को देखा जाने से अनुमान होता है। शब्द और अर्थ का संबंध की व्यवस्था का कारण है। यदि शब्द और अर्थ का संबंध न हो तो किसी भी शब्द में कोई भी अर्थ का ग्रहण होगा। इस कारण शब्द तथा अर्थ के स्वाभाविक संबंध का प्रतिषेध नहीं हो सकता। जो आपने लिखा हुआ वो तो बोल रहे लेकिन संस्कृत शब्द पढ़ नहीं रहे आप। असंबंधे ही शब्द मात्रा अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग है तस्मात् प्रतिषेध है संबंध अस्येति। अगर इनका संबंध न हो शब्द और अर्थ का तो शब्द मात्र अर्थ मात्रे किसी भी शब्द में कोई भी अर्थ का ग्रहण होगा या उसका प्रसंग आएगा। तस्मात् प्रतिषेध है संबंध अस्येति, इस कारण उसका प्रतिषेध नहीं हो सकता। अप्रतिषेध, हाँ जी। 56वें सूत्र का अर्थ बताइए। न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्यय। आपने जो पहले कहा कि शब्द और अर्थ का आपस में संबंध होता है संयोग संबंध, न संबंध कारितम शब्दार्थ व्यवस्था में वह शब्दार्थ का जो संबंध बताया वो नहीं है। तो नहीं नहीं भाष्य नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सूत्रार्थ पूछ रहा हूँ। संकेत के होने से शब्दार्थ का जो संबंध आपने बताया है संयोग संबंध वह नहीं है, अपितु यहाँ पर ये जो संकेत है इसी संकेत से शब्द के अर्थ का शब्दार्थ संप्रत्ययस्य इसका क्या अर्थ है? शब्द और अर्थ के ज्ञान का कारण संकेत है न कि संबंध। हाँ जी राजेश जी सूत्र का अर्थ बताइए। शब्दार्थ का संबंध ज्ञान जो है सामयिक है, अच्छा इसका मतलब बताइए, अभिप्राय बताइए, क्या कहना चाहते हैं? शब्द और अर्थ का संबंध जो है स्वाभाविक नहीं होता है। हाँ जी प्रभुलाल जी सूत्र का अर्थ बताइए। अच्छा आपने आवृत्ति नहीं किया, ठीक ठीक है। हाँ जी आप बताइए। सूत्रार्थ बताइए आप, सूत्र का अर्थ बताइए। अच्छा हाँ जी आप बताइए। न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, यहाँ पर समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्षी का सूत्रकार कि जो शब्द और अर्थ का जो ज्ञान होता है, मतलब किसी शब्द से किसी से कोई अर्थ लिया जाता है उसका जो ज्ञान होता है वो संकेत से होता है ना कि संयोग संबंध से। ये है सूत्रार्थ, पकड़ में आ रहे हैं? किसी शब्द से किसी अर्थ को लिया जा रहा है, मतलब किसी शब्द से कोई अर्थ आ रहा है तो उस अर्थ का जो ज्ञान हम कर रहे हैं, किसी शब्द से किसी अर्थ का जो ज्ञान हो रहा है ये जन कैसा हो रहा है तो सांकेतिक संबंध के कारण से हो रहा है ना कि संयोग संबंध से। नहीं ये कह रहे हैं ये जो ज्ञान हो रहा है इस ज्ञान का जो कारण है वो सांकेतिक संबंध है, इस ज्ञान के होने के पीछे क्या कारण है सांकेतिक संबंध है। हाँ जी इसके आगे भाष्य। न संबंध कार्य शब्दार्थ व्यवस्थान, जो शब्द और अर्थ की व्यवस्था है वो संबंध यही आपका जो कहा हुआ संयोग संबंध है उसके द्वारा की हुई नहीं, किन तरह फिर कैसे? समय कार्य का यद वो चाम वो समय कार्य है अर्थात संकेतिक है जिसको हम आगे कहेंगे। नहीं आगे कहेंगे ऐसा नहीं, अवोचा मतलब लोग कहते हैं अस्य इदम् इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः, इस शब्द का यह अर्थ है जो षष्ठी विशेष का यहाँ प्रयोग हुआ है वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः, वाक्य के विशेष अर्थ को स्वीकार करता है। शब्दार्थयो संबंध इति समयम तम हो चाहा इति, शब्द और अर्थ का संबंध समयम तम हो चाहा अर्थात जो शब्द और अर्थ का यहाँ संबंध है उसको समय यानी संकेत के द्वारा कहते हैं। तम अवोचामा संकेत, तम अवोचामा वोचामा नहीं अवोचामा का पुनः अयम समय पक्षी पूछता है यह समय क्या है, तो अस्य शब्दस्य इदम् अर्थ जातम् अभिधेयम् इति, इस शब्द का यह अर्थ है ये जो ऐसा कहा जाता है मतलब ये शब्द है इसका यह अर्थ है उसको अभिधेय कहते हैं, जो शब्द है जो अर्थ है उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधान अभिधेय नियम नियोगा, और यहाँ पर अभिधान और अभिधेय का जो नियम नियोग है वो लगता है मतलब इस शब्द का यही अर्थ होगा ये हमें पहले से पता रहता है। शब्दार्थ बताइए आप। शब्दस्य इदम् अर्थ जातम् अभिधेयम्, अस्य शब्दस्य इदम् अर्थ जातम् अभिधेयम्, इस शब्द का यह अर्थ अभिधेय। हाँ अविधान अविधेय नियम नियोग और अविधान और अविधेय का नियम नियोग रहता है, मतलब उसकी नियम की व्यवस्था रहती है। अविधान अविधेय का नियम, अविधान अविधेय का जो नियम है उस नियम का नियोग किया है यानी उपदेश किया है। तस्में उपयुक्त शब्दात अर्थ संपत्तियों होती, उससे उपयुक्त होने पर मतलब उसका प्रयोग होने पर शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है, शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। विपर्ये ही शब्द श्रवणे अपि प्रत्याभाव, और इसके विपरीत होने पर शब्द सुनने के बावजूद भी हमें अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। संबंधवादिना संबंधवादिना अभी च अयम अवर्जनीय इति, जो संयोग संबंध मानने वाला अर्थात जो पूर्व पक्षी है वो भी इस बात का खंडन नहीं कर सकता है जो हमने कहा। प्रयुज्यमान प्रयुज्यमान ग्रहणाच समय उपयोगे लौकिका नाम, ग्रहण से इस मतलब जो ये बात कही उसके ग्रहण से प्रयुक्त होता हुआ समय उपयोगो लौकिका नाम, जो संकेत का उपयोग है वो लौकिक व्यक्ति करते हैं। समय पालनार्थम च इदम पद लक्षणाया वाचा अन्वाख्यानम व्याकरणम, और इस संकेत की रक्षा के लिए इदम अन्वाख्यानम पद लक्षणाया वाचा व्याकरणम, जो ये व्याख्यान है व्याकरण में पद लक्षण के द्वारा कहा गया है। वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थो लक्षण, वाक्य लक्षण का वाक्य लक्षणाया वाचा अर्थो लक्षण, वाक्य लक्षणाया वाचः, वाक्य लक्षण वाली जो वाणी है उसका अर्थ लक्षित करके बताया जाता है, लक्षण करके बताया जाता है, इस वाक्य का यह अर्थ है। वाक्य लक्षणाया वाचः, मतलब वाक्य लक्षण वाला जो वाणी, वाक्य लक्षण वाली जो वाणी है यानी शब्द है, वाक्य को बताने वाला जो शब्द है उस शब्द का जो अर्थ है वो लक्षित करके लक्षणा के माध्यम से बताया जाता है, मतलब अर्थ की तरफ संकेत करके उस शब्द के द्वारा बोला जाता है। वाक्य मतलब इस वाक्य का क्या अर्थ है वो लक्षणम का मतलब है लक्षणम शास्त्रम या मीमांसा शास्त्रम, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, यानी ये जो लक्षण करने वाला जो शास्त्र है वो बताता है कि इस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए। पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तो इति, और जो वाक्य किसको कहते हैं बता रहे हैं, जो पद समूह है जहाँ जिसमें अर्थ की समाप्ति हो जाती है उसको वाक्य कहते हैं। तद एवं प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य अर्थ तुषो अपि अनुमान हेतु न भवति, उसके ऐसा प्राप्ति लक्षणस्य उसके ऐसा संयोग संबंध शब्दार्थ संबंध से अर्थ तुषो अपि अनुमान हेतु न भवति। तदेवं वह यह प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य, प्राप्ति लक्षण वाले शब्दार्थ संबंध को बताने के लिए लेश मात्र भी अनुमान नहीं, हाँ उपरोक्त वचनों से लेश मात्र भी अनुमान का कारण नहीं बनता कि यहाँ पर प्राप्ति वाला लक्षण है, यानी प्राप्त संयोग संबंध है, शब्द और अर्थ के बीच में प्राप्ति लक्षण है यानी संयोग संबंध है। जाति विशेषे च अनियमात, अच्छा ये तो हो गए ना, अब पूर्व पक्षी अगली बात कहना चाहता है, 58वां सूत्र जो है उसकी भूमिका, पुत्र कामेष्टि हवन अभ्यासेषु, एक पुत्र कामेष्टि होती है, पुत्र की इच्छा से हवन करता है, यज्ञ करता है, और एक हवन है जो अग्निहोत्र है जो दैनिक व्यक्ति करता है, और अभ्यास का मतलब है अनेक जगह पर किसी मंत्र को अनेक बार बोला जाता है, एक ही मंत्र को एक ही वाक्य को एक ही शब्द को जब बार बार बोलते हैं तो उसको अभ्यास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप गायत्री मंत्र को 10 बार बोल रहे हैं तो गायत्री मंत्र का वो अभ्यास हो गया। ऐसे किसी मंत्र को आप बार बार बोलेंगे, किसी भी वाक्य को बार बार बोलेंगे, किसी भी शब्द को बार बार बोलेंगे, तो उसको अभ्यास कहते हैं। तो यहाँ 3 बातें कही, एक तो पुत्र कामेष्टि और एक हवन और एक अभ्यास, इन तीनों में दोष दिखा रहे हैं सूत्र के द्वारा। बोलिए, तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य। ये कहना चाहते हैं तद अप्रामाण्यम, पुत्र कामेष्टि जो है प्रामाणिक नहीं है, ठीक है, ये कहना चाहता है। जो पुत्र कामेष्टि के लिए जो बोलता है, शास्त्र कहता है कि पुत्र की इच्छा करने वाले व्यक्ति को पुत्र कामेष्टि करना चाहिए, यानी जो दंपति पुत्र की इच्छा रखता है तो वो पुत्र कामेष्टि करे, ठीक है। और अग्निहोत्र हवन, जो स्वर्ग की इच्छा रखता है वो हवन करे, ठीक है ना। और अमुक जगह आपको इतनी आहुतियां देनी है तो वहां अभ्यास के माध्यम से इतनी आहुतियां दें, ऐसे अलग अलग विधान है। वो कहता है तद अप्रामाण्यम, वो सब प्रामाणिक नहीं है, मतलब पुत्र कामेष्टि के लिए जो वचन है शास्त्र में, मतलब पुत्र की इच्छा करने वाले हवन करे, ऐसा जो शास्त्र कहता है वो अच्छा, वो प्रामाणिक नहीं है, ये कहना चाहता है। हवन करने से स्वर्ग मिलता है ऐसा जो वचन आता है शास्त्र में वो उचित वचन नहीं है, अप्रामाणिक है। और जो अभ्यास की बात कही है वो भी उचित नहीं है, तो उसमें दोष दिखा रहा था। अनृता, पुत्र कामेष्टि के लिए जो वचन है वो अनृत है, मिथ्या है, मिथ्या वचन है, ऐसे बोल दिया, इसलिए अप्रामाणिक है, वो ये कहना चाहता है। और हवन के लिए जहां वचन आता है ऐसा करना चाहिए, वहां व्याघात दोष है, यानी जो विधान करता है शास्त्र फिर उसी का ही प्रतिरोध करता है आगे चल करके, मतलब एक जगह विधान किया है फिर आगे जाकर के उसी का खंडन करता है शास्त्र, वो ऐसा कहना चाहता है। और जो अभ्यास आप करते हैं एक ही मंत्र को अनेक बार बोलते हैं, ये तो व्यर्थ बोल रहे हैं आप। जब एक बार बोलने से काम चल सकता है तो उसको अनेक बार क्यों बोलते हो, वही बात बार बार क्यों बोलते हो। जैसे मैं आपको बोलूंगा बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए, बार बार बोलूंगा तो आपको कैसे लगेगा व्यर्थ बोल, मैं तो बैठ तो गया हूँ। अरे उस बैठने को लेकर के आप कितने बार बोलूं बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है ना। तो जब अनेक बार जब बोला जाता है बिना मतलब का बोल रहे हैं आप, ऐसा कहा जाता है, उसको कहते हैं पुनरुक्त, बार बार बोलना, ये इसको दर्शन की भाषा में कहते हैं उसको पुनरुक्त, बार बार बोल रहे बिना मतलब का बोलते जा रहे हो, उसको पुनरुक्त कहते हैं। तो यहाँ 3 दोष दिखाए, एक अनृत यानी मिथ्या कथन है आपका, और एक व्याघात है यानी अपने ही वचन का आप खंडन कर रहे हैं, और तीसरी बात कही पुनरुक्त दोष, बिना मतलब का आप बोल रहे हैं। ये 3 प्रकार के दोष होने से आपके ये वचन प्रामाणिक नहीं, ये वो कहना चाहता है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, पुत्र कामेष्टि, पुत्र कामेष्टि अग्निहोत्र मंत्रों का अभ्यास, मंत्रों का अभ्यास, ये सब अप्रामाणिक हैं, ये सब अप्रामाणिक हैं। मिथ्या वचन होने से, मिथ्या वचन होने से अपनी ही विधि, अपनी ही विधि का विरोध आने से, अपनी ही विधि का विरोध आने से और पुनरुक्त दोष होने से, और पुनरुक्त दोष होने से स्पष्ट हो गए जी। पुत्र कामेष्टि अग्निहोत्र और मंत्रों का अभ्यास ये सब अप्रमाणिक है, क्योंकि पुत्र कामेष्टि का जो वचन है वो मिथ्या वाला होने से, और अग्निहोत्र का जो आपका वचन है उसमें अपनी विधि में विरोध होने से, और मंत्रों का जो अभ्यास है वो अभ्यास नहीं है, वो मिथ्या आलाप है, इसलिए वो पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। स्पष्ट हो गया? अब इसको भाष्य को देखिएगा, वो क्या कहना चाहता है। तस्य इति शब्द विशेषम एव अधिकुरुते भगवान ऋषि। सूत्र में तद शब्द आया है, तद अप्रमाण्यम, तद मतलब तस्य अप्रमाण्यम, जो पहले वचन आया है पुत्र कामेष्टि आदि उसके लिए कह रहे हैं। तद अप्रमाण्यम मतलब तस्य अप्रमाण्यक, प्रमाण्यम अस्ति, उसकी अप्रमाणिकता है। तो तस्य शब्द से शब्द विशेषमेव अधिकुरुते, शब्द विशेष को ही ग्रहण करता है कौन? भगवान ऋषि, यानी महर्षि गौतम। सूत्र का भगवान ऋषि का मतलब है जो ऐश्वर्यशाली ऋषि, मनुष्य को भी भगवान कह सकते हैं, ईश्वर को भी भगवान कहते हैं हम लोग, मनुष्य को भी भगवान कह सकते हैं, ऐश्वर्यशाली को भगवान कहते हैं, जिसका जिसके पास अपार विद्या रूपी ऐश्वर्य है तो उसको भगवान कह ही सकते हैं। भगवान का मतलब यहाँ सृष्टि करता नहीं, भगवान का अर्थ यहाँ पर सृष्टि बनाने वाला नहीं है, जो सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का विनाश करने वाला, वो एक ही है, वो दो चार पांच नहीं है, ठीक है ना, वो भगवान अलग है, यानी वो ईश्वर है सृष्टिकर्ता। यहाँ भगवान का मतलब मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसके पास अपार विद्या है, ऐसे ऋषि को यहाँ पर भगवान शब्द से संबोधित किया है। तो महर्षि वात्स्यायन कह रहे हैं भगवान ऋषि यानी गौतम ऋषि यहाँ पर तस्य इस शब्द से शब्द विशेष को ग्रहण कर रहे हैं। शब्द विशेष का मतलब है पुत्र कामो यजेता, ऐसे वाले शब्द का ग्रहण कर रहे हैं। स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाला हवन करे, ऐसे ऐसे शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर तद शब्द से। पकड़ में आए जी? कौन सा? इससे पहले तो शब्द के बारे में चर्चा चल रही थी, हाँ। इसके बाद ये सूत्र करके यानी कि शंका कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, क्या शंका करना चाह रहे? वो यही करना चाहते हैं जो आपके ये जो विधान, आप जो विधान करते हो वो विधान उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। कहीं कुछ बोलते हो, कहीं कुछ बोलते हो, आप बोलते तो है कि पुत्र की इच्छा करना, पुत्र की इच्छा हो तो आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, ऐसा बोलते हो, और बोलते हो और यज्ञ करते हैं तो, लेकिन पुत्र तो होता ही नहीं, तो आपके कथन व्यर्थ हो गए ना, मिथ्या हो गया, ये कहना चाहता है। आप जो विधान करते हो, विधान कोई सोच समझ करके नहीं करते, आप ऐसे मन में आ गए, बोल दिया आपने। हाँ जी, प्रमाणों की अंतर्गत ही है, परीक्षा होगी यहाँ पर, ये परीक्षा का ही एक प्रकार है। जो हम लोग जो भी कर्म करते हैं, होता नहीं है ना, तो होता नहीं है तो हम परेशान होते हैं, उसको दोष देने लगते हैं, विधि को, खुद को दोष नहीं देते, विधि को दोष देने लगते हैं, ऐसे लिखते हैं बिना मतलब का। जैसे स्वामी दयानंद के ग्रंथों को पढ़ता है ना आदमी, और कहीं जगह समझ में आ नहीं रहा होता है उसको, वो क्या लिखते हो, उनका क्या अभिप्राय है, उसका अभिप्राय को तो समझ नहीं रहा है और उसको दोष देने लगता, मतलब ऐसे लिखते, ऐसे थोड़ा होता है आजकल, होता नहीं होता, लोग ऐसे ही दोष देने लगते हैं ना, मतलब ऐसा थोड़ा होता है, यूं लिख दिया, उस जमाने में होता होगा, आज के जमाने में सब पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसा मान करके उसका वो हटा देता है, मतलब खंडन करता है व्यक्ति। तो उसकी परीक्षा अपने को करनी होगी, अगर आप हर प्रकार से प्रमाणों को समझ लेंगे कि कहां पर व्यक्ति दोष करता है, उस दोष को हमें पकड़वाना चाहते हैं ऋषि, कि व्यक्ति कहां कहां कैसी कैसी त्रुटि करता है, किस तरह मान करके चलता है, किस तरह संसार में व्यवहार करता है लोगों के साथ में, बिना सोचे समझे किसी के कुछ बोल दिया और आपने स्वीकार कर लिया, पूर्वापर आपने स्वीकार विचार नहीं किया, दोनों के पक्ष को आपने सुना नहीं और आपने मान लिया, और पढ़ लिया वहां वचन, और जैसा आपने समझा है वो कहने वाला वक्ता क्या कह रहा है वहां पर वो समझने का प्रयत्न नहीं किया, वक्ता के अभिप्राय को समझे बिना अपने ढंग से अभिप्राय लिया और उसका खंडन कर दिया आपने, ठीक है, और उसने जो बोला है, विधान किया है, उसको आपने समझा नहीं, कुछ नहीं किया, बस यूं बोल दिए तो मिथ्या है, ऐसा होता ही नहीं है। बिना सोचे समझे ऐसे बोल देता है व्यक्ति। तो जब कभी भी ऐसा कोई बात आती है तो वहां सोच करके समझ करके व्यक्ति को चलना चाहिए। तो उसका एक प्रकार बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो कह रहे हैं तस्या, ये जो तस्या जो सूत्र में आया तद, तद को यहां तस्य शब्द से, क्योंकि तद अप्रमाण्यम तस्य अप्रमाण्यम, उसकी अप्रमाणिकता है। तो यहां तस्य जो आया है ये शब्द विशेष को ग्रहण करता है, यानी किसी वचन विशेष को ग्रहण करता है, किसी वाक्य विशेष को ग्रहण करता है, हर किसी शब्द के लिए नहीं यहाँ तस्य शब्द आया है, यहाँ किसी विशेष वाक्य के लिए, किसी विशेष शब्द के लिए आया है, ऐसा भगवान महर्षि गौतम मानते हैं। शब्दस्य प्रमाणत्वम न संभवती, शब्द की प्रमाणिकता संभव नहीं है। कस्मात्, क्यों? अनृत दोषात् पुत्र कामेष्टौ, वहां अनृत दोष होने से, यानी पुत्र कामेष्टौ, पुत्र की कामना से जो इष्टि की जाती है उस इष्टि में अनृत का दोष होने से, यानी मिथ्या दोष होने से, क्या मिथ्या दोष है उसको स्पष्ट कर रहे हैं आगे। पुत्र काम पुत्रेष्टिया यजेत, ऐसा विधान है शास्त्र में, पुत्र काम, जिस दंपति को पुत्र की कामना है, संता, पुत्र का मतलब यहां केवल पुत्री नहीं होता है, हाँ पुत्र का मतलब संतान होता है, याद रखना। पुत्र शब्द यहां पर संतान वाची है, ना कि केवल पुरुषवाचक पुत्र का। अगर कोई कहे मैं पुत्र की इच्छा रखता हूं, तो वहां ये इसका यह अभिप्राय नहीं है कि केवल पुत्र की इच्छा रखता हूं, वहां संतान की इच्छा रखता है, वो चाहे पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो पुत्र काम, जो संतान की इच्छा रखने वाला दंपति है, वो क्या करे? पुत्रेष्टिया यजेता, पुत्रेष्टिया, पुत्रेष्टि के नाम से यज्ञ करे। पुत्रेष्टि एक अलग यज्ञ होता है इसका, वो यज्ञ करे। इति, अगर वो ऐसा यज्ञ करता है, न इष्टो संस्थितायाम पुत्र जन्म दृश्यते, परंतु इष्टि तो हो गई है, पुत्रेष्टि यज्ञ उसने कर लिया, पर कहते हैं इष्टो संस्थितायाम, इष्टि के कर लेने पर, संस्थितायाम का मतलब है संपन्न कर लेने पर, उस इष्टि को संपन्न करने पर पुत्र जन्म न दृश्यते, पुत्र जन्म तो होता ही नहीं, पुत्र का जन्म तो हुआ ही नहीं है, इष्टि तो पूरा कर लिया लेकिन पुत्र नहीं हुआ, यानी संतान नहीं हुई। दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वाद् अदृष्टार्थमपि वाक्यम अनृतम् भविष्यति। वो कहता है दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वाद्, ये जो दृष्ट है, पुत्र काम पुत्रेष्ट्या यजेत, पुत्र की इच्छा करने वाला पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करे, ये तो दृष्ट है, दृष्ट फल है, यानी इसी जन्म में मिलने वाला है फल, ऐसा नहीं कि उसने इस जन्म में यज्ञ किया तो अगले जन्म में पुत्र होगा, ऐसा नहीं है। संतान अगले जन्म के लिए नहीं मांगा जा रहा है, इसी जन्म के लिए मांगा जा रहा है, इसको कहते हैं दृष्ट फल, यानी इसी जन्म में मिलने वाला फल। तो जब इस जन्म में मिलने वाले फल के लिए उसने कर्म किया और इस जन्म में फल मिल नहीं रहा है, तो अगले जन्म में फल मिलेगा, इसमें क्या गारंटी है? मतलब अगले जन्म के लिए कोई कर्म करे और उस कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई गारंटी दे सकता है? जो इस जन्म में मिलने वाले फल को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा कर्म है जिस कर्म का फल इसी जन्म में मिलना चाहिए और वो प्रत्यक्ष दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है, कर्म तो किया लेकिन फल नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहूं जी आप स्वर्ग की इच्छा करो, स्वर्ग के लिए कर्म किया करो, तो मैं क्या विश्वास करूंगा कि मैं ये जो दान करूंगा, ये जो सेवा करूंगा, लोगों के लिए कुछ कर्म करूंगा, इसका फल जो है अगले जन्म में मेरे को स्वर्ग मिलेगा? मैं कैसे मानूंगा जब इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में तो मिल नहीं रहा है, तो अगले जन्म में मेरे को नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसमें रुचि नहीं रखता है व्यक्ति, इसलिए ये दान पुण्य कर्म इसमें विश्वास नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग। कोई फर्क, ये बेकार की बात है, ये तो लोगों को कुछ करने वाली बात है, डराने के लिए ऐसा किया जाता है, कोई लेना देना नहीं अगला जन्म के साथ में, अगला जन्म तो होता ही नहीं है, जो कुछ भी है यही है, खाओ पियो मौज करो मर जाओ, बस मर गए तो गया, हो गया, अगला जन्म किसने, अगले जन्म को किसने देखा, सब डराने वाली बातें हैं, इसलिए वो इन चीजों में नहीं रहता है। हाँ जी, ये जो क्या बोलते हैं, ये पश्चिम के लोग होते हैं, विदेशी जो होते हैं, ये लोग तो ना दान पुण्य करते हैं ना ये सब, इनका एक ईश्वर में, मतलब ऐसे ईश्वर में विश्वास भी नहीं है, फिर मतलब ये नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं, ये नहीं कह सकते ईश्वर, मतलब वैदिक ईश्वर की बात कर रहा हूँ, वो लोग ईसा मसीह इत्यादि को जो मानते हैं, तो उनको मतलब मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। मोक्ष का मतलब कैसा मोक्ष, यानी जो ये एक अरब मतलब जो ये जो बोला जा रहा है ना 31 नील वाला, ये वाला मोक्ष या कोई मोक्ष का मतलब, मोक्ष शब्द के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। अपवर्ग का अर्थ अलग अलग दृष्टि से अलग अलग अर्थ होता है। अब मोक्ष का मतलब किसी काम से भी मुक्ति मिलने उसको भी मोक्ष कहते हैं, और इस जन्म से भी मुक्ति मिलने को भी मोक्ष कहते हैं, वो प्रसंग के अनुसार मोक्ष है। तो आप कौन से मोक्ष, जिस प्रत्यभाव से मुक्ति, वो मोक्ष नहीं मिलेगा उनको। क्यों मिलेगा बताइए, मतलब क्यों मिलना चाहिए? मैं उत्तर यही तो दे रहा हूं, नहीं मिलेगा उनको, उनको भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा जो इस नियम के अनुसार नहीं चलता है। उन्हीं को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, भारत में रहने वाला आपको मेरे को भी नहीं मिलेगा यदि इस नियम के अनुसार हम नहीं चलते। वो इस नियम के अनुसार नहीं चलते इसलिए उनको नहीं मिलेगा, हम नहीं चलेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब फिलहाल आर्य समाज में, आर्य समाज को मत कहिएगा, आप ये कहिएगा कि जो पुण्य कर्म करता है ठीक है ना, पाप कर्म नहीं करता है ठीक है ना, उचित जानकारी प्राप्त करता है और भगवान को मानता है ठीक है ना, वो ईसा मसीह को या राम को कृष्ण को भले नहीं मानता हो, है कोई एक शक्ति मैं उसके लिए नतमस्तक हूं, कोई है जिसने संसार को बनाया है मैं उसको मानता हूं, वो विजिबल नहीं मतलब दिखता नहीं है लेकिन है कोई, वो राम नाम बोलता नहीं है ना कृष्ण बोलता है ना ईसा बोलता है ना अल्लाह बोलता है कोई शक्ति मैं उसको मानता हूं, और जो भी कर्म करता हूं मैं अच्छे के लिए करता हूं, कोई पाप नहीं करता हूं ठीक है ना, और जो भी जानकारी प्राप्त करता हूं पूरी तरह जानकारी प्राप्त करता हूं, मतलब शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर ले और अच्छे कर्म करे और किसी शक्ति को माने उसके लिए भी नतमस्तक हो तो उसको मुक्ति मिलेगी। तीन कर्म उसको करने पड़ते, तीन बात करनी पड़ती, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करे, शुद्ध कर्म करे और जिस बनाने वाले भगवान को वो स्वीकार करे, ये तीन काम जो व्यक्ति करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। तीनों में से कोई भी एक कर्म नहीं होगा तो उसको नहीं मिलेगी, वो चाहे आर्य समाज ही हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, केवल मूर्ति पूजा से बात नहीं बनती है, आर्य समाज जी मूर्ति पूजा तो नहीं करते, बाकी सब सेम है, उनमें इनमें कोई अंतर नहीं है, वो स्थान विशेष में मानता है और हम समय विशेष में मानते हैं, अंतर इतना सा है। संध्या का समय आता है तब संध्या करते हैं, और वो लोग जब मंदिर आता है तब वो मंदिर में पूजा करते हैं, हम समय में पूजा करते हैं, वो स्थान में स्थान विशेष में मानते हैं, दोनों में एक जैसा है, क्योंकि वो भी झूठ बोलता है हम भी झूठ बोलेंगे, वो भी गलत काम करता हम लोग भी गलत काम करेंगे, वो भी हेरा फेरी करता हम भी करेंगे, केवल आर्य समाज ही होने मात्र से काम नहीं चलेगा, आर्य समाज जी के साथ में आर्य समाज के मंतव्यों को मानना पड़ेगा, जो उन मंतव्यों को जो मानता है उसको मुक्ति मिलेगी। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं आर्य समाज जी को ही पता है, कोई जरूरी नहीं आर्य समाज जी को ही पता है, जो गैर आर्य समाज भी होता होगा, कोई एकाद ऐसे भी कोई व्यक्ति होते हैं जो लोग अल्लाह को नहीं मानते होंगे, ईसाई को नहीं मानते होंगे, रामकृष्ण को नहीं मानते हो, लेकिन काम अच्छे करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, और भगवान कौन है हमको पता नहीं लेकिन है कोई, उस पर वो विश्वास करते हैं, उससे डरते हैं, प्रकृति के नाम से डरते हो, किसी के नाम से, इस तरह का जो चल करके जो नेक कर्म करके अच्छे जाके वो भी आगे जा सकते हैं। हाँ जी, स्वर्ग तो किसी को मिलेगा, जो अच्छा कर्म करेगा उसको मिलेगा, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। मान लो मुसलमान में भी कोई अच्छा आदमी होता होगा ना, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, अच्छा कर्म करता है और करके नेक कर्म करके जा रहा है, तो उसको अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा ही, ठीक है ना। हाँ जी, समझ आ रही है, कहा है कि जो नेक कर्म करता है वो उनको मोक्ष मिलेगा, आगे बढ़ सकता है, लेकिन सांख्य में कि ज्ञानान मुक्ति, जिसके पास ज्ञान है नहीं तो मुक्ति पाएगी, मैंने तो बोला ही नहीं है ऐसा, आगे बढ़ेगा मतलब क्या प्रश्न? नहीं, मैंने क्या बोला है, मैंने ये कह रहा केवल कर्म से मुक्ति मिलती है बोला, नेक कर्म जो करता है केवल कर्म थोड़ा बोला मैंने, मैंने ये भी बोला है ना शुद्ध ज्ञान होना चाहिए उसको पास में, शुद्ध कर्म होने चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा उसको, तीन बातें बताई, नहीं नहीं इसमें विश्वास तो है उनके पास, लेकिन विश्वास सही है, ज्ञान पूर्वक नहीं है। जो नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। मैं कब कह रहा हूँ, जो ज्ञान पूर्वक नहीं है तो उसको भी मिलता है, ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। मैं तो उसी को मिलेगा जो ज्ञान भी उसके पास शुद्ध है और कर्म भी शुद्ध करता है और भगवान के नाम से डरता है और डर करके उसके प्रति नतमस्तक होता है। और क्या चाहिए, भक्ति तो यही तो है। भक्ति का मतलब केवल बैठ के ओम ओम करना ही भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब ये भी होता है किसी को दुख नहीं देना चाहता, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, तो कर्म अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो जानता है, जानकार है, समझ है उसके पास, जानकारी है, ज्ञान विज्ञान है उसके पास में, ठीक है। तो ज्ञान भी है शुद्ध कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, वो जानता है इस बात को। तो ज्ञान विज्ञान भी है और कर्म भी अच्छा कर रहा है और ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो रहा है, तीनों बात है उसके पास में। जो ना जानने वाले की तो भक्ति कर रहे हैं बहुत सारे, हम कह ही नहीं रहे ना। जो भक्ति केवल भक्ति करते उसको मुक्ति मिलेगी नहीं, और जो केवल जानकारी रखते उसको भी नहीं मिलेगी, और जो केवल कर्म करते जा रहे उसको भी नहीं मिलेगी, तीनों चाहिए। चलें, तो ये कहना चाहते हैं दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्। ये जो दृष्ट अर्थ को, दृष्ट फल को देने वाला जो वाक्य है, पुत्र कामः पुत्रेष्ट्य यज्येता, ये दृष्ट अर्थ को देने वाला, यानी दृष्ट फल को देने वाला है। तो दृष्ट फल को देने वाले इस वाक्य के अनृतत्वात्, झूठा मिथ्या होने से, अदृष्टार्थमपि वाक्यम, जो अदृष्ट को फल देने वाले, नहीं अगले जन्म में फल देने वाला जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र करना चाहिए स्वर्ग की इच्छा करने वाले को, स्वर्ग कामा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्रम जुहुयात अग्निहोत्र करना चाहिए इत्यादि अनृतम इति ज्ञायते, ये भी मिथ्या है ऐसा सिद्ध होता है। क्योंकि दृष्ट फल को देने वाला वाक्य जब असिद्ध हो रहा है, मिथ्या हो रहा है, तो अदृष्ट फल को देने वाला वाक्य भी मिथ्या माना जाना चाहिए, ऐसा वो कहता है। स्पष्ट हो गया, ये दिया है उन्होंने अनृत वाला उदाहरण। अगला दे रहे हैं व्याघात का, व्याघात का मतलब विरोध, विहित व्याघात दोषाश्च, विहित व्याघात दोषात, जो विहित, विहित का मतलब विधान जहां पर किया है, उस विधान में व्याघात यानी विरोध आने से दोष आता है। कहां विरोध आएगा, हवने, हवने का मतलब अग्निहोत्र में, अग्निहोत्र के विषय में ऐसा विधान किया है, उदिते होतव्यम, एक विधान है उदिते होतव्यम, सूर्योदय के बाद में अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसा विधान है शास्त्र में। फिर कहा अनुदिते होतव्यम, सूर्योदय से पहले हवन करना चाहिए, ये दूसरा विधान है। हाँ जी, उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम, अनुदिते का मतलब है सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद में अग्निहोत्र करना चाहिए, एक विधान। दूसरा विधान है सूर्योदय से पहले हवन करना चाहिए, दूसरा विधान। तीसरा विधान है समय अध्युषिते होतव्यम, समय अध्युषिते, समय अध्युषित का मतलब है संधि वेला, यानी सूर्य का उदय भी हो रहा है, पूरा उदय भी नहीं हुआ, रात भी पूरी गई नहीं है और दिन भी पूरा आया नहीं है, दोनों के बीच का जो काल हो रहा होता है, उधर रात जा रही होती इधर प्रातःकाल आ रहा होता है, दोनों के बीच का जो समय होता है उसको कहते संधि वेला, ठीक है ना। नक्षत्र पूरे गायब हो गए, दिखना बंद हो गया, पूरा दिन भी आया नहीं है, वो जो बीच की स्थिति है ना उसको कहते हैं संधि वेला। हाँ जी, जी मतलब फिर तीन चीजें दिन में उदिते अनुदिते और समय अध्युषित। आपने कहा उदिते मतलब उदित होने पर उदिते होतव्यम करना है, सूर्योदय के बाद में हवन करना चाहिए, अनुदिते मतलब सूर्योदय से पहले करना चाहिए। समय इसका दिया कि मतलब सूर्योदय भी नहीं हुआ है और रात्रि जा रही है, तो जी अनुदिते और समय अध्युषित में क्या अंतर है, क्या अनुदिते में और इसमें क्या अंतर? अंतर ये है कि अनुदिते का मतलब सूर्योदय होने से पहले का मतलब है, हाँ मतलब आधी रात नहीं, दिन होने वाला नहीं है, अभी रात है, अभी दिन प्रारंभ हुआ नहीं है, वो है अनुदिते का मतलब। पहले मेरी बात को समझो, समझ करके प्रश्न करो। सुबह 4 बजे है, वो प्रातःकाल है, मतलब प्रातःकाल नहीं माना जाता है ना, सूर्योदय नहीं हुआ है ना, सूर्योदय जब होता है उसको प्रातःकाल मानते हैं, ठीक है। तो 4 बजे को प्रातःकाल नहीं मानते क्योंकि सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, पूरे नक्षत्र दिखते हैं, रात जैसा ही दिखता है वहां पर, दिखते हैं ना। तो 4 बजे जो है ये अनुदिते है, 5 बजे भी अनुदिते है, ठीक है ना। जब सूर्योदय हुआ ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, वो है सूर्योदय से पहले का समय। यह अद्यूषित का मतलब है बस होने वाला है, ऐसा लगता है कि आपको दिन आ रहा है, रात जा रही है, वो जो स्थिति है वो संधि वेला कहते हैं। उधर रात भी जा रही है, इधर दिन भी आ रहा है, दिन पूरा नहीं आया, रात पूरी गई नहीं है, वो जो स्थिति है उसको कहते हैं संधि वेला। इसमें उसमें अंतर है ना। केवल उदित ना होना नहीं देखना है आपको, दोनों में अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसका उत्तर दो, बस बस इतना ही पकड़ लो, व्यर्थ बात नहीं करो। अनुदितय का मतलब है, अगर दोनों का एक मतलब है तो ये जो बोलने वाला है ना, ये जो बोल रहा है, अनुदितय का अर्थ अलग बोलेगा और अद्यूषितय का अर्थ अलग बोलेगा, तब दोनों देने का मतलब है। और दोनों का एक अर्थ है तो ऐसा क्यों देगा वो, दोनों का एक अर्थ नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी करो, इसका ये मतलब नहीं है। भाई सूर्योदय से पहले कभी भी का मतलब उसका कोई समय होगा ना, ऐसा थोड़ा होगा आप अभी रात हो गए तो अभी कर लेंगे, आज का तो हवन आपका हो गए ना, आपको थोड़ा समझ करके भी तो चलना पड़ेगा ना। आज का तो आपने हवन किया, सायंकाल तो हवन किया, ठीक है। अब सायंकाल आपने 6 बजे 7 बजे हवन कर लिया, उसके बाद 8 बजे फिर उसके बाद हवन करोगे ना, तो वो आज के दिन का माना जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, आप ये कहना चाहता 12 बजे के बाद 12:30 कर लें, हाँ तो 12:30 आप कैसे करोगे, तब सो रहे होते हैं। तो मतलब कभी भी का मतलब तो कुछ बताना पड़ेगा ना आपको, मतलब तर्क भी ऐसा करिएगा ना जो तर्क को सुन करके लोगों को समझ में भी आ जाए। अब ऐसा तर्क, ये तर्क नहीं कहते, इसको कुतर्क कहते हैं। जैसे वैसे मत बात करो, इधर उधर मत जाओ। मतलब आप 12:30 बजे क्या जागने का समय होता है क्या, सोना तो लेकिन नहीं बात करो, लेकिन मत बात करो, लेकिन बात ही नहीं करना है आपको। हाँ लेकिन तब होगा जब आप उठते हो, 4 बजे उठते हो, आप 3 बजे उठते हो, उठने के बाद आप कर लीजिएगा ना, 3 बजे कर लो, 3:30 बजे कर लो, 4 बजे कर लो, 4:30 बजे कर लो, क्योंकि वो सूर्योदय से पहले का माना जाता है, क्योंकि वो जो समय है वो अगले दिन के लिए है, जो हवन आप कर रहे हो वो अगले दिन के लिए कर रहे हैं, इसका यह मतलब होता है। इसका यह मतलब नहीं होता 12 बजे कर लो, दैनिक अग्निहोत्र कोई 12 बजे थोड़ा करता हो, तो सोने का समय होता है, तो कहने का तो कुछ अर्थ होना चाहिए ना। तो अनुदिते का मतलब ये होता है कि अगला दिन तो आया है लेकिन सूर्योदय हुआ नहीं, रात जैसा दिख रहा है, इसका ही अभिप्राय लेना चाहिए, ठीक है। और उदित का मतलब है सूर्योदय हो चुका है, हो गया, उसके बाद आप कर लो। और तीसरा यह है कि संधि वेला, ना तो पूरी रात है और ना पूरा दिन है, तो बीच की स्थिति है जिसको संधि वेला कहते हैं, यानी रात जा रही होती है दिन आ रहा होता है, वो जो स्थिति है उसको कहते हैं संधि वेला। तो उसके लिए कह रहे हैं संधि वेला में करो, ऐसा 3 विधान दिया है यहाँ पर। हाँ जी, ये जो हवन आदि कर रहे हैं, हवन से स्वर्ग की प्राप्त हो रहा है, हाँ जी, हवन से कैसे प्राप्त होगा, मतलब कैसे प्राप्त नहीं होगा ये आप बताओ पहले। मतलब ये तो कह रहे हैं हवन करने, हवन तो पुण्य कर्म है, क्यों नहीं प्राप्त होगा स्वर्ग, इतना इतना लोगों के ऊपर उपकार आप कर रहे हो अग्निहोत्र करके, क्या? अच्छा उपकार नहीं होता है अग्निहोत्र से, हाँ बताओ आप बताओ। मतलब आपको क्या दिखना चाहिए, उपकार दिखना चाहिए, किस रूप में दिखना चाहिए आपको उपकार, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, सुनिएगा इनकी बात को। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि इधर उधर मत जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना उपकार मेरे को नहीं दिख रहा है, तो किसको आपको किस स्थिति में उपकार आपको दिखाई देता है वो स्थिति बताइए। हवन करने से आपने ये बोला है ना उपकार मेरे को दिख नहीं रहा है, तो कहाँ आपको उपकार दिखता है वो उदाहरण दो पहले, तब मैं बताऊंगा। हाँ जैसे भोजनशाला में भोजन बनाते हैं, अग्नि में ही बनाते हैं, तो अग्नि भोजन प्राप्त होता है, भोजन पकाते हैं तो भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें क्या सोचेंगे आप, मतलब इसमें ये क्या सुख मिल रहा है, ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं, आपका प्रश्न ही अलग हो गया। नहीं, मोक्ष के बारे में कह रहा हूं, मतलब मोक्ष की बात ही नहीं हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है। हाँ, मतलब अच्छा कर्म करते हैं, जो भी अच्छा कर्म करते हैं वो स्वर्ग को देने वाला होता है, बहुत अच्छा कर्म करते हैं वो स्वर्ग को देने वाला होता है। तो जब आप हवन कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे लोगों का उपकार होता है, और उपकार आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको देखने का सामर्थ्य आपके पास में नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति हवन करता है उसके आसपास में कितने लोग हैं, उन लोगों को सुगंध आती है, दुर्गंध वहां से हटती है उनके पास में, ठीक है। और उस घी को जब जलाते हैं तो उसका जो सामर्थ्य है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। जितना सूक्ष्म करोगे किसी पदार्थ को वो उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। तो अग्नि जो है पदार्थ को सूक्ष्म कर देता है, कर देती है अग्नि, तो घी को इतना सूक्ष्म करके फैला देती है अग्नि वायुमंडल में, तो वो जहां जहां तक वायु जाएगी वहां वहां तक उनको लाभ ही मिलता है, उससे हानि तो नहीं मिल सकता, हानि तो होगी नहीं है उससे। अगर आपने हवन में घी डाला है तो वो सूक्ष्म होकर के हवा में फैल गया, अब वो हवा जहां जहां जाएगी वहां वहां उसको हवा जो मिल रही वो शुद्ध मिलेगी हवा या अशुद्ध मिलेगी? शुद्ध मिलेगी। शुद्ध हवा से लाभ मिलता है या हानि मिलती है? लाभ मिलता है। तो लाभ दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं मैं हवन करके? पहले पहले इस बात को देखो, दे रहा, अच्छा एक व्यक्ति को दे रहा हूं या अनेक लोगों को दे रहा हूं ऐसा करके? एक सामूहिक रूप में होता है भाई, मतलब इधर उधर मत जाओ आप, मतलब ये जो आप अकेले भी हवन कर सकते हो ना, तो उस अकेले हवन करने से जो शुद्ध हवा जा रही है कितने लोगों को मिल सकता है? बहुत सारे लोगों को मिल सकता है ना। तो मेरे अकेले के कारण से, अकेले व्यक्ति के हवन के कारण से हजारों लोगों को शुद्ध हवा मिल रही है, तो हजारों लोगों को जो लाभ मिल रहा है कम लाभ मानते हो? नहीं मानते हो ना। और उसी घी को आप एक आदमी को खिला सकते हो, जितना घी लेकर के आप हवन करते हो ना उतना घी एक आदमी खा सकता है, ठीक है ना, बल्कि एक आदमी के लिए कम भी पड़ सकता है वो, ठीक है। मान लीजिए आप 20 ग्राम अकेले ही करोगे तो 10-20 ग्राम ही लोगे ना, दो 10-20 ग्राम 25 ग्राम लोगे, तो एक आदमी 25 ग्राम से भी ज्यादा खा लेता है घी, ठीक है ना, 50 ग्राम भी खा सकता है। तो मान लो 50 ग्राम घी लेकर के आप अवन करो तो वो 50 ग्राम घी किसी आदमी को खिलाओगे तो एक आदमी को खिलाओगे, अथवा 10 आदमी को खिलाओगे, 20 आदमी को खिला सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं खिला सकते उस 50 ग्राम, लेकिन वो अग्नि में डालूंगा तो हजारों लोगों को खिला सकते हैं, हजारों लोग लाभ लेंगे उसका, तो ये कम लाभ है क्या? ऐसा रोज करे आदमी तो बहुत बड़ा पुण्य बनता जा रहा है उसका, तो वो पुण्य कर्म क्या देगा उसको? अच्छा ही फल देगा ना, तो स्वर्ग देगा वो। इसका ये मतलब नहीं है कि इसी एक ही कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, बाकी दूसरे अच्छे कर्मों से स्वर्ग नहीं मिलता, ये इसका मतलब नहीं है। ये स्वर्ग का कारण बनता है, इससे भी स्वर्ग मिलता है। इसके संबंध में और एक प्रश्न। हाँ जी, जैसे हम बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, हर साल वृष्टि यज्ञ करते हैं लोग जी, तो वृष्टि यज्ञ में इतनी आहुतियां देते हैं फिर भी वर्षा नहीं होती, ठीक है, और जहाँ हवन नहीं करते हैं वहाँ अधिक वर्षा आती है, ठीक है, इससे क्या वर्षा? वो उसी का तो समाधान दे रहे हैं यहाँ पर, उसी को तो बता रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वृष्टि यज्ञ हर साल करते वर्षा तो होती नहीं है, ठीक है ना, तो इसका समाधान करेंगे ना आगे, क्यों नहीं होगी इसका समाधान करेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि हवन करने से स्वर्ग मिलता है? स्वर्ग तो सुख तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मतलब स्वर्ग की बात आप समझ में नहीं आती। अच्छा, मतलब आप प्रमाण को नहीं मानते? मानते हैं ना, तो प्रमाण ये कहता है कि अग्निहोत्र करने से स्वर्ग मिलता है, तो इसको मानना चाहिए अगर प्रमाण को आप मानते हैं तो। सुख तो मिलता है लेकिन इसमें हवा का, फिर इधर उधर मत जाओ, मतलब शास्त्र तो कहता है ना, शब्द प्रमाण को आप मानते हैं? हाँ। मानते हैं ना, तो मानते हैं तो इसको भी मानना चाहिए, ठीक है। हाँ, और विचार कर लो, मेरे क्या दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, नहीं सबको मिलेगा, वहाँ बैठने वाले सबको मिलेगा, क्योंकि यहाँ समूह कर्म होता है ना, सामूहिक कर्म होता है, व्यक्तिगत कर्म नहीं हो रहा है। आश्रम में जो अग्निहोत्र हो रहा है वो सामूहिक कर्म है, तो सामूहिक का मतलब है वो सबके लिए किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, तो सबके लिए बराबर फल मिलेगा। वहां जो बैठने वाले जितने भी, उन सबको फल बराबर मिलेगा। जो घी की आहुति दे रहा है ना, उसको जितना फल मिलेगा उतना ही फल बगल में बैठे व्यक्ति को भी मिलेगा, क्योंकि वो उसके लिए नहीं किया जा रहा, वो सबके लिए किया जा रहा है। व्यक्तिगत उसको मिलेगा, व्यक्तिगत रूप से जो करने वाले हैं उसको व्यक्तिगत रूप से मिलेगा। और एक बात, मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, वो उसको यजमान बनाया जाता है, ठीक है, वो यजमान बन तो रहा है, लेकिन वहां जो कर्म किया जा रहा है, हवन हो रहा है, उसके लिए नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये याद रखना, वो तो केवल एक संयोग बन गया यजमान बनने का, दूसरे को बना सकते तो उसको हम बना रहे, हम वहां अग्निहोत्र उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, याद रखना। चाहे उसका वर्षगांठ हो, चाहे उसका जन्मदिन हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम सबके लिए कर रहे हैं वहां पर। वो तो उनका संयोग बन गया, वो बैठ गया वहां पर, वो भी कर रहा है, उसके निमित्त से भी कुछ आहुतियां दे रहे हैं, तो वो जो उनके निमित्त से आहुतियां दे रहे हैं वो केवल उनके लिए दे रहे हैं। हाँ जी, वो अतिथि यज्ञ के लिए दे रहे हैं, मतलब आप जो खिला रहे हो ना, पूरे आश्रमवासियों को खिला रहे हो ना, खिलाने का कर्म आपको फल मिल रहा है। पहले इस बात को समझ लिए, अग्निहोत्र करने के लिए 5100 रुपए नहीं दे रहे हैं आप 5100 रुपए जो दे रहे हैं वो सबको खिला रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं। जन्मदिन के उपलक्ष में आप आश्रमवासियों को खिला रहे हैं, तो जन्मदिन के उपलक्ष में जो खिला रहे हो उसका फल आपको पूरा मिलेगा, आपको ही मिलेगा, हमको नहीं मिलने वाला है उसका फल। जो खिलाने का जो फल मिल रहा है वो आपको मिलेगा, वो समूह को नहीं मिलेगा। वो खिलाने का फल अलग है, हवन करने का फल अलग है, इन दोनों फलों को इकट्ठा मत करिएगा। जो पैसा जो दिया जा रहा है वो आप खिलाने के लिए दे रहे हो या अग्निहोत्र करने के लिए दे रहे हो, पहले इसका उत्तर दीजिए आप। नहीं, आप केवल ये आपको उत्तर देना है, जो आप 5100 रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना, ये किस निमित्त से दे रहे हैं? अग्निहोत्र के निमित्त से दे रहे हैं या अतिथि यज्ञ के निमित्त से दे रहे हैं? आप अतिथि यज्ञ के निमित्त से दे रहे हैं, और अतिथि यज्ञ का मतलब है सब लोग खा रहे हैं उसका, आपके उस पैसे को आश्रमवासी सभी खा रहे हैं, ठीक है ना, यानी सबको आप भोजन करवा रहे हैं, उसका नाम है अतिथि यज्ञ। वहां यज्ञ शब्द जो जुड़ा है वो यज्ञ इस यज्ञ के लिए नहीं है, वो खिलाने रूपी यज्ञ है। जैसे किसी विद्वान को आप खिलाते हो ना, उसको अतिथि यज्ञ कहते हैं। विद्वान को, किसी सन्यासी को, किसी उपदेशक को जो आप खिला रहे हो उसको अतिथि यज्ञ शब्द से बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको वो फल पूरा मिलेगा, आपको ही मिलेगा, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ तो अग्निहोत्र जो हो रहा है ना उसकी बात हो रही है, जो हवन यहाँ पर हम कर रहे हैं ये सबके लिए कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे। हाँ, वो यजमान जो बन रहे हैं उस अतिथि यज्ञ को करवा रहे, इसलिए उनको यजमान बनाया हमने, वो अतिथि यज्ञ कर रहे हैं इसलिए उनको यजमान बनाया, ताकि रोज तो दूसरे लोग बैठते हैं, आप बैठिएगा क्योंकि आप अतिथि यज्ञ करने वाले हैं, इसलिए आपको स्पेशल बिठाया है। यहाँ का यज्ञ का फल तो सबको मिलेगा, उसमें करने वाले को भी मिलेगा, करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना बाकी बगल में बैठे वालों को मिलेगा, पर यज्ञ का फल अलग हो गया और अतिथि यज्ञ का जो फल है वो इसके साथ कोई संबंध नहीं है उसका। हाँ, ये याद रखना, वो अतिथि यज्ञ अलग है, ये ब्रह्म यज्ञ अलग है, आया देव यज्ञ अलग है, ये देव यज्ञ अलग है, वो अतिथि यज्ञ अलग है। तो देव यज्ञ का फल अलग मिलेगा, अतिथि यज्ञ का फल अलग मिलेगा आपको। तो देव यज्ञ में आप भाग लिए हैं, क्योंकि देव यज्ञ करने वाले आप अकेले नहीं है, सारे लोग हैं, तो सबको जो फल मिल रहा है उतना ही फल आपको मिलेगा, ये अलग देव यज्ञ अलग हो गया। और अतिथि यज्ञ जो है वो केवल आपको मिलेगा, क्योंकि आप ही कराने वाले, बाकी लोग तो खाने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब वो तो खाने वाले हैं, आप खिलाने वाले हैं, तो खिलाने का फल जो है आपको ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिल सकता। अब स्पष्ट हो गया आपको? नहीं हो तो अब पूछ सकते आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं किया तो वो एक अलग बात है, जो करेगा उसके लिए मिलेगा ना, मतलब जो कर्म करेगा उसी को तो फल मिलेगा ना। नहीं, बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, बैठने को तो कोई भी बैठता है, वो तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, मतलब यहाँ व्यवस्था करने वालों के ऊपर निर्भर करता है। जी मैं बैठना चाहता हूँ, अगर कोई कहता है तो ठीक है जी आप बैठिए, तो उनको बिठा रहे, किसी ना किसी को तो बिठाना है तो उनको भी बिठा दिया, और उनका जन्मदिन भी है तो कोई बात नहीं आप बैठिए, आपके जन्मदिन है तो आप बैठिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगर आपने कोई कर्म नहीं किया तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको, ये आपको पकड़ में आ रहा है? आपने कोई कर्म नहीं किया ना जन्मदिन के उपलक्ष्य में, यज्ञ तो आप बैठ रहे हैं, आप सब लोग बैठ रहे हैं तो आप भी बैठ रहे हैं, पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगर आप कोई नया कर्म करेंगे तभी उस कर्म का फल मिलेगा आपको। हाँ जी, क्या जी? नए कर्म का मतलब आप जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोई आप कुछ तो सेवा करोगे ना, कोई कर्म ऐसा मतलब किसी को खिलाओगे, किसी को कुछ दोगे या कुछ तो करोगे ना कर्म, पुण्य कर्म। जब पुण्य कर्म आप करोगे, ये तो दैनंदिन कर्म हो गए ना आपका, ये जो अग्निहोत्र कर रहे हो आप ये तो दैनंदिन कर्म हो गया, पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में नैमित्तिक कर्म करना पड़ेगा ना, आपको कोई पुण्य कर्म करना पड़ेगा। ये दैनिक अग्निहोत्र है, याद रखना, दैनिक कर्म अलग होता है, नैमित्तिक कर्म अलग होता है। जन्मदिन रोज नहीं करते हैं आप, कभी कभी करते हैं, यानी साल में एक बार करते हैं, तो वो नैमित्तिक कर्म है। उस नैमित्तिक कर्म के उपलक्ष्य में आप कुछ नया कर्म नहीं किया तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको? जन्मदिन के दिन भी हवन कर रहे हो, जैसे रोज करते, जन्मदिन के दिन भी हवन कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिलेगा अलग से। ठीक है, वो दैनंदिन सुनिए पहले, दैनिक कर्म का जो फल, दैनिक कर्म का भी तो फल मिलता है ना व्यक्ति को, वो दैनिक कर्म के रूप में ही फल मिलेगा उसको, वो जन्मदिन के रूप में फल नहीं मिलेगा उसका, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो उसको उसी दिन का, वो दैनंदिन मतलब आप नहीं करते हैं लेकिन उस दिन आपने किया है, तो वो जन्मदिन के लिए आपके लिए वो जन्मदिन का यज्ञ हो सकता है, पर विधान के रूप में वो जन्मदिन का यज्ञ नहीं है, वो दैनिक यज्ञ है, क्योंकि आप दैनिक यज्ञ में भाग लिए, रोज नहीं ले रहे थे, आज लिए, उतना ही फल मिलेगा जितना आपने किया, जैसे सबको मिल रहा है उतना आपको मिल रहा है। हाँ, क्या क्या जी, दूर का मतलब जो यज्ञशाला में नहीं आते, मैं नहीं आता हूं, मेरे को बिल्कुल नहीं मिलेगा उसका फल, मेरे को क्यों? हाँ जी, हाँ जी, जो जो उसमें आते हैं उन्हीं को तो मिलेगा ना, ऐसा तो आप कोई भी है यहाँ पर आके बैठे उसको थोड़ा मिलेगा उसका फल, नहीं उसका लाभ मिलेगा, क्रिया का लाभ, कर्म तो आपने नहीं किया ना वहां पर, कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो लाभ तो किसी को मिल सकता अग्निहोत्र का, वो परिणाम है, वो फल नहीं है, मतलब यज्ञ का जो लाभ मिल रहा है वो परिणाम है, वो फल नहीं है, फल तो क्रिया करने वाले को, कर्ता को मिलता है। आप वहां बैठ करके यज्ञ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा, मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपने कमरे में बैठा हूं, मेरे क्यों मिलेगा उसका कर्म का फल? वहां यज्ञशाला में जो जाएगा उसी को मिलेगा, ना बिल्कुल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आप पहले इस बात, वो हमारी व्यवस्था के ऊपर होता है ना, कर्म जो है व्यवस्था के ऊपर होता, नहीं तो ये पाप और पुण्य का अंतर ही नहीं होगा। पुण्य कर्म जो है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वर्ग के लिए, एक होता है मुक्ति के लिए, फिर वही कर्म मुक्ति के लिए और वही कर्म स्वर्ग के लिए कैसे बनेगा? वो आपकी भावना से बनेगा, आप स्वर्ग की इच्छा से करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और आप मुक्ति की इच्छा से करोगे तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति की इच्छा से करेंगे तो वहां अपेक्षाएं नहीं रखेंगे वहां पर कि मैं कर रही हूं अच्छा कर्म कर रही, लोग मेरे को समझे, मेरे को ये लोग अच्छा मानेंगे, देखो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, तो लौकिक फल भी तो चाहता है ना व्यक्ति, इसके लिए भी कर्म करता है, तो उसको लोक का ही फल मिलेगा, यानी स्वर्ग का ही फल मिलेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। और ये ईश्वर को पाने के लिए अगर वो उसी कर्म करता है तो ईश्वर मिलेगा उसको, ये हमारी भावना के ऊपर है। तो ऐसे ही वहां कोई गया ही नहीं है, उसकी मनसा ही नहीं है वहां जाने का, वो जा ही नहीं रहा है, तो उसको उसका फल क्यों मिलेगा? उसने कर्म किया ही नहीं ना, वहां जाना भी अपने आप में कर्म है, और वहां बैठ करके उनके साथ में आप साथ दे रहे हो, मंत्र पाठ बोल रहे हो, वहां बैठ करके इधर उधर का काम थोड़ा कर रहे हैं आप, वहां मंत्री तो बोल रहे हैं ना, आप भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सब मिलकर के नहीं कर सकते, इसलिए कुछ लोग कर रहे हैं, उनके साथ में दे रहे हैं, हमारा भी बराबर हिस्सा है वहां पर, वहां बैठने का, जो वहां नहीं बैठा उसको नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो उसका दोष है, वो उसके कर्म में कमी माना जाता है, मतलब नहीं उतना नहीं मिलेगा, जो कमी करता है उसको कम फल मिलेगा, वो पूरा उसमें भाग लेना चाहिए ना उसको, मतलब मंत्र बोल रहा है, वो भावना बना रहा है, मैं भी अग्निहोत्र कर रहा हूँ ये एहसास करता हुआ कर रहा है, और वहां केवल बैठ करके मंत्र पाठ भी नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे, जैसे आप लोगों में से कोई मान लीजिए वो अष्टाध्याय दोहराने लगे वहां बैठ करके, हाँ, और कुछ पढ़ने लग जाए वहां पर बैठ करके, ठीक है, तो अगर ऐसा करता है तो उसको पूरा फल नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ फल ही नहीं मिलेगा, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, पूरा नहीं मिलेगा, दोष करता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कर्म करता हुआ कोई त्रुटि करता है तो उसको पूरा फल थोड़ा मिलता है, जितनी त्रुटि उतना कम हो जाएगा उसका, ऐसा, हाँ जी, दंड तो मिलेगा ही, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मतलब दंड तो मिलेगा, गलत करेगा तो दंड मिलेगा ना, जब उसको पता है हवन करना है तो हवन ना करके। देखिए आप लोग बात क्यों करते हैं बीच में, बात मत करिएगा, ऐसा है आपने जिस कर्म के लिए नियम लिया और वो कर रहे हो, उस कर्म को करते हो दूसरा भी कर्म करने लग गए, तो विधान का जो आदेश है ईश्वर का कि आपको अग्निहोत्र करना चाहिए, उस विधान का उल्लंघन कर रहे हो तो उसका दंड नहीं देगा ईश्वर, बिल्कुल, मतलब तो डबल मान लो ट्रिपल मान लो, मेरे क्या आपत्ति है, जानबूझ करके कर रहे हैं तो उसका दंड ज्यादा मिलता है, अनजाने में कर रहा है तो उसका कम दंड मिलता है, ईश्वर तो जानता है ना, आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, अगर अनजाने में कर रहे हो तो भी दंड मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, और जानबूझ के कर रहे हो तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा दंड से नहीं बच सकते। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी, जो हवनशाला में जितने लोग बैठते हैं, हवन करे या ना करे, इनके लिए बराबर फल आपने कहा है। देखो उल्टा ही बोलते हैं, मैंने कब कहा वहां बैठे और करे ना करे सबको बराबर मिलता है, ये बोल रहा हूँ, ये अभी तक यही तो बात चल रही थी, अब सुनते नहीं क्या पूरा? सुन रहा हूँ। तो सुन रहे तो फिर ये कैसे बोल सकते कि सबको? यही बोला। अच्छा, पहले यही बोला है ना, तो बोला ऐसे ही जाता है, हर वाक्य के लिए एक्सप्लेन करके नहीं बोलते हैं। ये उसी के आधार पर एक प्रश्न है, उसी के आधार पर प्रश्न पूछिएगा। हाँ जी, ये प्रश्न है कि वहाँ मेरी दृष्टि से बराबर फल नहीं मिलता है, क्योंकि अगर जो नहीं, पहले ये बात बताओ बराबर फल कैसे मिलता है? बराबर जो बराबर करे तो बराबर फल मिलेगा। अच्छा, और हम तो उसमें दान के, जिसने घी दिया उसको तो अधिक मिलना चाहिए, घी सामग्री जिसने दिया है, दान किया है, उसको मिलना चाहिए अधिक। हम तो केवल वहाँ एक व्यक्ति जब बोलता है ना, आप मत बोलिए, जब आपसे पूछेंगे तब बोलना। हाँ जी, आप ये कहना चाहते हैं जिसने दान दिया है उसको ज्यादा फल मिलना चाहिए। अच्छा, इस दृष्टि से कोई भी ब्रह्मचारी कोई दान नहीं देता है, वो रोज जाकर के हवन करता है वहां पर, वो कभी दान नहीं देता है, बल्कि जो दान दिया है उसको खा जाता है। हाँ, पहले इस बात को आपको समझ करके चलना है, ये आप अपने ढंग से नहीं कर रहे हैं, यहाँ संस्था ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार कर रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं ना, आप अपनी इच्छा से जाकर के वहां हवन नहीं कर रहे हो, संस्था ने एक नियम बनाया है कि इस संस्था में रहने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्र में जाना है, हम भेज रहे हैं यानी संस्था भेज रही है, तो संस्था के अनुसार वहां यज्ञ चल रहा है, आपके अनुसार नहीं चल रहा है, तो संस्था नियुक्त किया है वहां सबको जाना है तो सब जा रहे हैं, और वहां जो जा रहे हैं वहां जाने वाले लोगों को संस्था ने व्यवस्थित किया, वहां जो भी जाता है उसका भी हवन माना जाता है, उसका भी किया हुआ माना जाता है, व्यवस्था ही ऐसा की है, ठीक है ना, तो उस व्यवस्था के अनुसार आप जाकर के हवन कर रहे हैं, आप तो फल आपको उतना ही मिलेगा जितना वो आहुति डालने वाला कर रहा है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से आहुति नहीं डाल रहे हैं, संस्था ने नियुक्त किया आपको, आप आहुति आज डालिए, कल वो डालेंगे, परसों वो डालेंगे, इस तरह का व्यवस्था की है वहां पर, इसलिए आप बारी बारी से अपनी अपनी बारी से आप वहां पर कर रहे हो, फल तो सबके लिए बराबर मिलेगा, बराबर सबके लिए मतलब सब लोग वहां उसके साथ जुड़ करके कर रहे हैं, तो मतलब आप मंत्र बोल रहे हैं तो दूसरा भी मंत्र बोल रहा है, आहुति नहीं डाल रहा है लेकिन बोल रहा है, लेकिन फल समान ही मिलेगा सबको। संस्था को किसी ने भी तो दान किया है, हाँ तो ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो दान का फल उसको मिलेगा ना, हम कब अग्निहोत्र का फल थोड़ा मिलेगा उसको, उसने घी दिया तो घी देने का फल उसको मिलेगा, हम कब मना कर रहे हैं कि घी देने का कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा, घी देने वाले को घी देने का फल मिलेगा, सामग्री देने वाले को सामग्री का फल मिलेगा, लकड़ी देने वाले को लकड़ी का फल मिलेगा, किसी ने आचमन पात्र दिया तो उसका फल उसको, सबके अपने अपने फल है, लेकिन अग्निहोत्र जो हो रहा है जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, ये अलग कर्म है वो अलग कर्म है। मेरा ये इसलिए रखा है, मतलब जो दान किया दान का फल उसको मिलेगा, हाँ मिलेगा, हाँ। और घी से जो आहुति दे लोगों को मिल रहा है, औरों को, ये दो प्रकार के फल मिल सकता है ऐसा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका कर्म केवल आपको घी देना तक था, घी देने का कर्म किया उसको घी देने का ही फल मिलेगा, अब उस घी लेकर के मैं खा जाऊं या अग्निहोत्र करूं या किसी को बांटूं एक अलग बात है, वो अलग कर्म है, पकड़ में आ रहे ना? आपने घी दे दिया कर्म समाप्त तो आपका हो गया, आपको उस कर्म का फल मिलेगा, ठीक है ना। अब उस घी को लेकर के वो कोई खुद खाए या दूसरे को खिलाए या अग्निहोत्र में डाले वो नया कर्म है, अगर खुद खा रहा है तो उसका अपना नया कर्म हो गया, अब वो खा रहा है इसलिए खाने का फल मिलेगा ऐसा नहीं, उसको देने का फल मिलेगा, पकड़ में आ रहा है आपको? नहीं नहीं बात वो नहीं चल रही है, केवल एक बात हो रही है कि अगर किसी ने मेरे को घी दे दिया उसको ये लेना देना नहीं है कि इसका क्या करना है आपको, वो आपको पात्र माना आ रहा आपको दिया, अब उसको खाओगे तो आप खा रहे हो इसलिए खाने का फल भी उसको मिलेगा ऐसा नहीं है, देने का देने का ही तो फल मिलेगा ना आपको, अब खाने का थोड़ा मिलेगा, अगर पच रहा है तो पचने का फल मिलेगा ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं मिल सकता है ना, एक कर्म किया बस उतना ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। अब उसने लेकर के जो भी कर्म करेगा उसका नया कर्म है, उस नए कर्म का आपका कोई संबंध नहीं है, अगर ऐसा मानेंगे तो फिर तो सभी लोग सब कर्मों के साथ जुड़े रहेंगे, हाँ आपको घी देने वाला घी जो दे रहा है ना तो घी लाने वाला भी है, वो जब तक घी लाकर के उसको नहीं देगा तो घी कैसे देगा, हाँ और फिर घी लाने वाला तभी घी ला सकता है जब दुकान में वो घी आए, तो दुकान वाले को भी कर्म का फल मिलना चाहिए, तब आप किस किस को दोगे फल, इसलिए तो दुनिया भर के पता नहीं सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को फल देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने, लाने का कर्म का फल उसको मिल रहा है अलग से, दुकान में रखने वाला जो रखता है उसको रखने का भी कर्म मिल रहा है, दुकान तक आने लाने वाला जो होता है उसके अपना अलग फल मिल रहा है, और दुकान तक लाने वाले को जब घी मिला है जहां से उसके कर्म का उनको फल मिल रहा है, निकालने वाले को निकालने का फल मिल रहा है, सबके अपने फल मिल चुके हैं, सब अलग अलग कर्म है, ये सब एक कर्म नहीं है। निकालने वाले आदि के फल किस फल को कहेंगे, मतलब एक तो पैसा लेकर के वो पैसा लेता है वो काम करता है, इसको क्या फल मिलेगा, पैसा ली आपने पैसा दिया है और हमने घी दे दिया यही फल है उसका और क्या है, हाँ इस दृष्टि ऐसे ही दृष्टि, जिस दृष्टि से आप मानते हो उसी दृष्टि से मानिएगा, हाँ जी मेरा ऐसा विचार है जी, हाँ जी जो एक फल की बात आई है तो धागे अनुसार मिलना चाहिए, हाँ जी धागे अनुसार मिलना चाहिए, मान लो हम ये सभा में गए और हमारी वहाँ श्रद्धा नहीं है, हम मंत्री भी नहीं बोलते, वहाँ ध्यान नहीं हो रहा, तो उसको फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा कम मिलेगा, कम मिलेगा तो सबको बराबर नहीं मिलेगा, मैं कब कह रहा हूँ कि आप पहले मेरी बात को सर, आप मेरी बात नहीं काम इस बात नहीं कर रहा, हाँ मैं अपनी बात रख रहा, हाँ ठीक है, नहीं ये बात तभी रखिएगा ना जब मैं उस बात को नहीं मानता हूँ, मैं तो स्वीकार ही कर रहा हूँ, मेरा ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है, अगली बात कहिए, हाँ एक व्यक्ति कमरे में बैठा है वो यजमान नहीं गया, किसी कारण से नहीं गया, अस्वस्थ है कुछ भी, उसकी श्रद्धा वहीं पे है, जब ये शुरू हुआ वैसे ही मंत्र बोलने शुरू किए, पूरे मंत्र बोले और उसकी श्रद्धा मतलब पूरी वहीं पे है, पूरा ध्यान देगा मंत्र पाठ किया ठीक है, उसे उसका लाभ मिलेगा, मतलब आप किसका लाभ, श्रद्धा का लाभ मान रहे हो, अग्निहोत्र करने का लाभ मांगे, अग्निहोत्र करने का लाभ बिल्कुल नहीं मिल सकता, वो श्रद्धा रखने का लाभ मिलेगा क्योंकि श्रद्धा भी अपने आप में कर्म है, पुण्य कर्म है, मन से श्रद्धा रख रहा है, वहां क्यों और जगह भी श्रद्धा रखो ना, हमको क्या आपत्ति है, केवल अग्निहोत्र में क्यों रखो आप, जितने भी अच्छे कर्म है उन सब में श्रद्धा रखिए, उन सब का फल मिलेगा, कौन सा कर्म कर रहा है, कहां तो वहां उस अग्निहोत्र ने उसका स्वयं का अग्निहोत्र चल रहा है मानसिक, उसका अलग है, उसका कर्म अलग, कर्म का फल है वो, उस कर्म को थोड़ा कर रहा है वो, अब उसको तो भाई इस बात को समझो, उसी समय में आप कर रहे हो ये तो है, लेकिन वो अलग कर्म है, ये आपका अलग कर्म है, दोनों के एक कर्म कैसे मना सकते। अगर ऐसा ही है, मान लो यहाँ अग्निहोत्र हो रहा है जिस समय में, उसी समय में अजमेर में बहुत सारे लोग होंगे जो आर्य समाजी, उसी समय उन्होंने निर्धारण किया है, तो क्या वो कर्म ये कर्म सब एक ही है? उनका समूह अलग ही है, समूह अलग है, भले अलग है, एक ही समय में हो रहा है ना, समूह की बात हो रही थी, वो समूह भले ही उस समय। तो आप इस पर कमरे में क्यों बैठे फिर? ठीक है, तो आपका अलग कर्म है, आप समूह से हट गए ना, आप समूह में नहीं है, समूह में अट गए आप, अपने स्वतंत्र कर्म है। आप कमरे में बैठ करके जो हवन कर रहे हो, मंत्र पाठ बोल रहे हो, वो आपका अपना कर्म है, वो कर्म नहीं माना जाता है। मैं मना कब कर रहा हूँ? आपका कर्म है, आपका उस कर्म का फल मिलेगा ही ना, भिन्न मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्या जी, मतलब मैं वैसे ही बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल पक्के प्रमाण है, मन से करेंगे तो मानसिक फल मिलेगा। नहीं, वेदों में सीधा सीधा वेद मंत्र में आपको नहीं बताऊंगा, मनुस्मृति पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, मानसिक रूप से आप करते हैं तो मानसिक फल मिलेगा, वाचनिक करते तो वाचनिक मिलेगा, शारीरिक करोगे तो शारीरिक मिलेगा। हाँ, सबके अलग अलग फल है, आप मन से करते तो मानसिक रूप में फल मिलेगा ना। तीन प्रकार से कर्म करता है व्यक्ति, मन से भी करता है, वाणी से भी करता है, शरीर से भी करता है, जिससे आप कर रहे हो उसका ही फल मिलेगा। वहां अगर जो कोई शामिल होकर के वहां कर रहा है तो वहां का फल मिलेगा, आप अपने कमरे में बैठ करके कर रहे हो तो वहां का आपका अलग कर्म है, उसका अलग फल मिलेगा, उस जैसा नहीं मिलेगा, जिस तरह आप कर रहे हो उस जैसा फल मिलेगा। पकड़ में आया? भले करे, उसको दृष्टि में रख के करे या ना दृष्टि में रख के करे, लेकिन वैसा ही फल नहीं मिलेगा, वो तो शरीर से हो रहा है और आप मन से कर रहे हो। शरीर से, हाँ शरीर, वहां पर जो भी हो रहा है वहां पहुंचना ही ये माना गया है, ये सबका कर्म है, क्योंकि अकेले के नहीं, वो सामने चारों आठ व्यक्ति कर रहे हैं, उन्हीं का कर्म नहीं है, वो सबका कर्म है। उसके ना जाने से उसका कर्म हट गया। हाँ जी, उसके वहां ना जाने से उसका कर्म, हाँ हट गया ये क्योंकि ऐसा है, जो नियम बनाते हैं ना, वो नियम बनाने वाले के अनुसार कर्म होते हैं, ठीक है ना। संस्था ने एक नियम बनाया है कि आपको 4 बजे उठना है, आप नहीं उठते तो आपको दंड दिया जाता है, क्योंकि आप दोष कर रहे हैं, क्योंकि वो संस्था ने बनाया है। अगर नगर में रहने वाला नहीं उठता है तो उसको दोष थोड़े दे रहे हैं हम, वो हमारे व्यवस्था में नहीं है, वो अपने घर के अनुसार चल रहा है, ठीक है, उसे वहां का कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। हम यहां संस्था में रहे हैं, उसमें कारण है, कारण में अपवाद होता है, ठीक है, उसे उस समय क्यों नहीं मिलेगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वहां जो कर्म हो रहा है उसका कर्म वहां जाने वाले को जैसा मिलता है वैसा कमरे में बैठने वाले को नहीं मिलता है। वो कमरे में बैठ करके अपना कर रहा है व्यक्ति, वह जा नहीं सकती इसलिए अपना कर्म कर रहा है, भले उसी समय में कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है तो मैं मान सकता हूँ। हाँ, किसी दिन वो उसका अस्वस्थ या किसी कारण बस नहीं गया, उस दिन तो मिलना चाहिए। तो वो कर्म, जब कर्म वहां हो रहा हो वो कर्म का फल यहाँ कैसे मिलेगा? यहाँ कर्म कर रहा है तो यहाँ का फल मिलेगा ना। बताओ, आप ही बताओ, वहां गया नहीं, वहां का कर्म, वहां कर्म कर नहीं रहा है, यहाँ करके यहाँ का कर्म कर रहा है, ये अलग कर्म है, वो अलग कर्म है। वहां के कर्म को यहाँ के कर्म को, दो कर्मों को एक कर्म कैसे बना सकते हैं आप? वो अलग कर्म है, ये अलग कर्म है, तो यहाँ जो कर रहे हैं उसका ही फल मिलेगा, वहां वाला फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहां मान करके चल रहे, वहां जो भी जाता है उसका भी अग्निहोत्र माना जाता है, क्योंकि व्यवस्था ने ऐसा दी है, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते वहां वन, इसलिए जितने लोग कर रहे हैं वहां पर बैठ करके वो सबका माना जाता है। जब सबका माना गया तो सबके लिए मिलेगा, सबका उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि जो आहुति देने वाला वो अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है आहुति, वो संस्था ने नियुक्त किया इसलिए दे रहा है। क्या सामूहिक वाला लाभ नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत वाला लाभ मिलेगा, वो तो सब जगह लागू होगा। जब समूह में आपको आदेश दिया तो समूह में जा रहे हैं तो समूह का लाभ मिलेगा आपको, व्यक्तिगत कर रहे हैं तो व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, संस्था की व्यवस्था से क्या मतलब? किसका? ईश्वर को संस्था की व्यवस्था से क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब है? वो जीवात्मा के कर्म का फल देता है ना? नहीं, परमात्मा ने तो व्यवस्था दी है ना, ऐसा आप करें, इसलिए तो न्यायाधीश नियुक्त करते हैं सरकार। परमात्मा ने व्यवस्था दी है कि भाई सब अग्निहोत्र करें, सब उपासना करें। हाँ जी हाँ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसमें संस्था को कहा कि आप सबको इकट्ठे अग्निहोत्र कराओ या ये कराओ। नहीं नहीं, परमात्मा इस तरह नहीं कहता है, परमात्मा इस तरह नहीं करता है। अग्निहोत्र करना है तो अग्निहोत्र आप कर रहे हैं, ठीक है, अब मिलकर के कर रहे हैं या व्यक्तिगत कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमने व्यवस्था दिया आपको, आप इकट्ठा होकर के करें, ठीक है ना। पहले पहले मेरी बात को पूरी होने दो। जब मैंने व्यवस्था दी यानी संस्था ने व्यवस्था दी है, आप सबको मिलकर के करना चाहिए, और मिलकर के जो कर्म किया जाता है वो मिलकर के कर्म का जो फल होता है वो मिलकर के ही होता है, और जो व्यक्तिगत रूप में कर्म किया जाता है वो व्यक्तिगत रूप में कर्म का फल मिलता है। ये ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, वो ये नहीं बोलता केवल अग्निहोत्र को आप मिलकर के करो, ऐसे नहीं। वो ये कहता है आप व्यक्तिगत रूप से कर्म करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मिलेगा फल, और आप मिलकर के कर्म करते हैं तो मिलकर के फल मिलेगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है, उस ईश्वर की व्यवस्था को हम फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। हाँ जी, जी जी, जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, ऐसा ये सारी बातें ऐसी नहीं होती है, ऐसी होते है आपको जो कर्म करना वो व्यवस्था से करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा कर्म करो व्यवस्थित होकर के करो, क्योंकि आप समूह में रह रहे हैं तो समूह में आप अलग ढंग से, ये अलग ढंग से, कोई अलग ढंग से नहीं कर सकता है ना। हमने एक व्यवस्था दी है, अगर यहाँ आपको अग्निहोत्र करना है तो हमारी व्यवस्था के अनुसार करेंगे, ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा। हमने ऐसी व्यवस्था की, अगर हमने ऐसा व्यवस्था नहीं किया ना तो आप जब बैठोगे तो आप अलग ढंग से घी लोगे, आप अलग ढंग से डालोगे, दूसरा बैठेगा तो दूसरे ढंग से, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी ना। एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी बातें यहाँ पर बताई जाती है, इन सारी बातों को लिखा हुआ नहीं मिलेंगे। ये तो व्यवस्था है, ये तो सामान्य ज्ञान है ना, तो सामान्य ज्ञान अपने को होना चाहिए। हाँ तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं व्यवस्था किसको कहते हैं, इसलिए तो उन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया जिसने भी उठाया। हाँ जी, नहीं यूं तो प्रश्न आएंगे ना। आप जब मैं आपके घर में रहूंगा तो आपकी कुछ ना कोई तो व्यवस्था होगी ना, तो उस व्यवस्था के मुताबिक मेरे को चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी घर पे हूँ। तो यहाँ आश्रम में रह रहे तो आश्रम की एक अपनी व्यवस्था होती है, उसके अनुसार व्यक्ति को चलना होगा। ये थोड़ा वो प्रश्न करे कहाँ लिखा है कि इस समय घी नहीं भरना चाहिए, तो व्यवस्था है, एक एक रूपता के लिए एक व्यवस्था दी है, इसके लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये तो सामान्य ज्ञान है, इसको कहते हैं कॉमन सेंस है, ये इतना तो आदमी को समझ लेना चाहिए भाई, इनकी व्यवस्था है तो इनकी व्यवस्था के अनुसार मेरे को चलना है, ये पूछने वाली बात नहीं होती है। अगर फिर भी कोई पूछ लेता है तो कोई बात नहीं, उसको समाधान कर देंगे। हाँ नहीं, ऐसा है, अगर कोई पूछ भी लेता है तो उसको समाधान भी कर सकता है। ऐसा है जी, एक रूपता के लिए ऐसी व्यवस्था की है, वो समझ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि समझाने पर आदमी समझ जाता है। अगर कोई समझाने पर भी नहीं समझता है तो अपन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका समय हो गया। हाँ, मैं राधा सत्यवीर जी के हिसाब से मैं सहमत हूँ कि हल जो व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ जितने लोग जाते हैं वहाँ सबको हल मिलेगा। यदि किसी कारणवश नहीं आया वो इनको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फल नहीं मिलेगा। मैंने नहीं बोला वहाँ वाला फल नहीं मिलेगा, वहाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ वाला फल नहीं मिलेगा। यहाँ जो करेगा उसका फल मिलेगा जी, वहाँ का फल नहीं मिलेगा। लेकिन अभी कमरे में अस्वस्थ है और भोजन वहाँ सबके लिए है और वहाँ इनका भाग भी है भोजन, ठीक है, अस्वस्थ कारण वहाँ कोई वहाँ से लेकर के उनको दे देते हैं, ठीक है। तो इसी दृष्टि से तो आप क्या कहना चाहते हो? वहाँ का फल भी इनके लिए प्राप्त है। वो फल ही नहीं है ना, आप वो फल कौन सा है वहाँ पर? वहाँ तो भोजन है, उनका हिस्सा ला करके यहाँ दे रहे हैं बस, इतना ही। ये कौन सा फल है? नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखें, हाँ व्यवस्था की दृष्टि से है भी, व्यवस्था भी व्यवस्थापक ने दिया है ना, ये अस्वस्थ है इसको जो है यहाँ पर ला करके भोजन दे दिया जाए, वो व्यवस्था के अनुरूप ही तो दिया जा रहा है। वहाँ के यज्ञशाला का फल कब, तो यहाँ अकेले ही एक अस्वस्थ के कारण नहीं जा पाया, हाँ उसको मिलना चाहिए। कौन सा फल? यज्ञशाला में जो कर्म हो रहा है ऐसा है, यज्ञशाला में जो कर्म हो रहा है ना उसका फल इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उसने नहीं किया है, इस बात को समझो। यज्ञशाला में अगर बैठ करके करता है तो उसको मिलता, अब यहाँ कर यहाँ बैठ करके यहाँ नया कर्म कर रहा है, वो अलग कर्म कर रहा है। केवल जाने का कर्म नहीं किया। हाँ जी, केवल जाने का कर्म नहीं। ठीक है, मैं मना कब कर रहा हूँ? उसी का फल नहीं मिलेगा, बाकी फल मिलेगा। मैं इसका निषेध किया हो तो बोलो। मैंने कब कहा कि वो यहाँ कर्म करे तो भी नहीं मिलेगा, कि कभी बोला ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ जो कर्म कर रहा है जैसा कर्म कर रहा है उसका वो फल मिलेगा, उसका मैं कब निषेध कर रहा हूँ? वहां वाले कर्म का फल नहीं मिलेगा, वहां का कर्म अलग है यहाँ का कर्म अलग है, इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ विचार लो ना, हमको क्या दिक्कत है? भोजन कभी तो नहीं मिलना। ठीक है सोच लेना इसके बारे में और किसी से पूछ लेना। ठीक है, ये प्रश्न पहले उठा रहे हैं आचार्य शक्ति जी, जब आप क्वेश्चन लेते हैं तब उठा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा बताया, क्या बताया? ऐसा याद है क्या कि रब जो वहां गया है, हाँ, और जो जिसने कमरा उसमें दब रब है, हाँ, वो कर्म रबड़ कर रहे हैं, हाँ, उसमें कारण न जाने का, हाँ, इसलिए उन्होंने कहा था वो फल रब। भाई वहां वाले कर्म का फल मिलता है क्या, ये पूछो उनसे। मेरा प्रश्न देखिए, दोनों का बात अलग अलग है। यहाँ जो कर्म कर रहा है वैसा ही कर्म मिल कर रहा है, पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा। यहाँ कर्म कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए, कमरे में बैठकर कर रहा है, जैसे वहां कर्म करना चाहिए वहां कर रहा है, तो वहां जैसा कर्म कर रहा है जैसे कर्म का फल वहां मिल रहा है वैसे कर्म यहाँ करता है तो यहाँ भी मिलेगा, इसका मैं थोड़ा निषेध कर रहा हूँ। मैं केवल मेरा निषेध का ये है, वहां के कर्म का फल नहीं मिलेगा, ये अलग अलग अलग बात, वहां के कर्म का फल यहाँ नहीं मिलेगा ये अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति यज्ञशाला में बैठकर कर्म कर रहा है जैसे वहां कर्म कर रहा है वैसे ही कर्म कोई कमरे में बैठ के करे, कहीं भी बैठ करके करे, हाँ वैसे ही करता है तो उसको वैसे ही फल मिलेगा, इसका निषेध थोड़ा मैं करूंगा। मैं केवल मेरा निषेध ये है कि यज्ञशाला में जो कर्म हो रहा है उस कर्म का फल यहाँ बैठे बैठे नहीं मिल सकता, ये मेरा कथन है। और आचार्य सत्यजीत जी से पूछिए, आप किसी भी आचार्य से पूछिएगा वो ऐसा ही उत्तर देगा। मैं उस कर्म फल की बात नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं जो फल है बराबर मिलेगा। हाँ बराबर करेगा तो बराबर मिलेगा ना, उसे मिलेगा, यही बात थी मेरी। ये नहीं कह रहा उस कर्म का फल मिलेगा, मैं कह रहा जितना उसे मिलेगा इतना ही उसे मिलेगा, बराबर मिलेगा, क्यों बराबर करेगा तो बराबर मिलेगा। हाँ ठीक है, हाँ तो करो ना बराबर, मेरे को क्या आपत्ति है। ये इसका मतलब ये नहीं है, वो कह रहे हैं अस्वस्थ की बात करते हैं। हाँ जी, तो आपका कहां तक हुआ था? नहीं समय तो हो गया, वीत व्याघात दोषात से आगे चलेगा ना। ठीक है, ओंकार ओ प्रणाम।